tala jikisanga yo mwana ya roi yeba opelisi mwinda esika molili ezalaka amoni sekele ya ndako ya ndele yeba okundimba mpungu kota okomba makasa ya kwanga matanza sabine ya mpungu kanda osangisa ngoni opelisa moto ya bolingo yokela ngai atamawa na moto ya saele nazangi litanga ya mai nabelanga ata soi namela mokeu mwanzoto ezobanga motema etondi na zuwa ya kotala bakuple ekoleka kitonga moko eye nazangi kabariere naluli mwana na bino ye ofungola mitema solo nakoki kokufa soki nazangi kitoko na ye kamatani bino sopa na motema etonda bolingo mekemekemeke ndali mwana mama fatu patikuta na chateau rouge odine lokombo na lelile eleko akota na motema nayebaka lisusu te Dalida, Dalida, Lelona Zeminas.